एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा, उनको फिकर थी मेरी। कहते थे मुझसे रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है, यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है। वफा ने बेवफाई बेवफाई बेवफाई की है, वफा ने बेवफाई बेवफाई बेवफाई की है, वफा ने बेवफाई बेवफाई बेवफाई की है, वफा ने बेवफाई। When I look into your eyes, baby I'm in paradise. We could take it to the skies, we can make you and I. When I look into your eyes, baby I'm in paradise. We can take it to the skies, we can make you and I. Meri aashiqui ye rab ke hawale, roothe yaar ko bas koi mana le। यादों की सूली दिल में गड़ जाती है, वीरानियां जब हद से बढ़ जाती है। एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा, उनको फिकर थी मेरी। कहते थे मुझसे रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है, यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है। वफा ने बेवफाई बेवफाई बेवफाई की है, वफा ने बेवफाई बेवफाई बेवफाई की है, वफा ने बेवफाई बेवफाई बेवफाई की है, वफा ने बेवफाई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बयां करना लफ्जों में नामुमकिन होता है। जब वफा में वफा होती है, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई वजह होती है। क्यों फासलों में नजदीकियां हैं, क्यों जिंदगी में तब्दीलियां, क्यों तन्हा दिल ये मेरा मुझसे कहे। ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहे, जाने क्या हुआ है जिसकी वजह से मंजिलें जुदा सी लग रही है।